महान वैज्ञानिक आइजक न्यूटन। तीसरा भाग। दूसरी मज़ेदार चीज जो उसने की वह थी रात में पतंग उड़ाना और पतंग को पूंछ के साथ जलती हुई कागज़ की लालटनें बांध देना। उसके गांव के आसपास के किसान आसमान में फैली इन रोशनियों को भय और हैरानी से देखते, कुछ उन्हें पुच्छल तारा समझते और डर के मारे अपने घरों में घुस जाते। आप इसे उसकी कल्पनाशीलता कहेंगे या शरारत? बाल वैज्ञानिक हमेशा कुछ ना कुछ बनाता रहता, और कुछ नहीं तो वह घंटों आसमान को निहारने में बिता देता, तारों और ग्रहों की गतिविधियों को देखता रहता। ऐसे समय बिताना उसको बहुत प्रिय था। 19 वर्ष की आयु में स्कूल की शिक्षा पूरी करने पर आइजक न्यूटन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज गया, क्योंकि वह एक गरीब किसान का बेटा था और उसके पास गुजारे के लिए बहुत कम पैसे थे, तो खर्चा चलाने के लिए उसे बैरे का काम करना पड़ा। लेकिन जल्दी ही उसकी गिनती तेजस्वी विद्यार्थियों में होने लगी। गणित में तो वह विशेष रूप से अच्छा था और उसने गणना के नए नए तरीके खोज निकाले। इतनी छोटी उम्र में उसने द्विपद प्रमेय यानी बाइनोमियल थ्योरम की खोज की। इस गणित फार्मूले का आजकल खूब प्रयोग होता है। उसने गणना का एक और महत्वपूर्ण तरीका कैलकुलस भी विकसित किया। बीजगणित में उसकी रुचि आकस्मिक थी। एक बार उसने ज्योतिष की पुस्तक किसी मेले से खरीदी। उसमें लिखा उसे कुछ खास समझ में नहीं आया, तो उसने वह एक तरफ उठाकर रख दी। लेकिन उसके अध्यापक आइजक बरो ने उसे यह किताब पढ़ने के लिए उकसाया, और फिर उसे बीजगणित में रुचि होने लगी, क्योंकि इसमें भी उसी तरह के नमूने थे जैसे इसी तरह के नमूने सितारे, ग्रह और पुच्छल तारे अंतरिक्ष में बनाते हैं। एक महान फ्रांसीसी गणितज्ञ डेस्कार्टस ने उसे गणित में मौलिक काम करने के लिए प्रेरित किया।